سورة الانبیاء دو قرآن پاک دو سورتنو دو ترتیب لحاظ سرا یوشتم نمبر دے او پہ اعتبار دو نزول بانی دری او یائم دے نازل شوے دے پس دو سور ابراہیم نا او داد نمخ کی دریو سورتنو خلاص دا پس سورہ کہف کے اللہ رب العزت مسئلہ ذکر کرے وا چے عالم الغیب و غیب کوئی دن کے صرف او صرف یو اللہ رب العزت تے ما سوا دا اللہ نہ کام بھی علیہ السلام دی کا اولیاء کرام دی خو غیب دان ندی اگے بارکی دے نبی علیہ السلام واقعہ ذکر کرے وا سورہ کہف کے چی اغیی کافر و تویلیو چی سباب در توام او بیا سور زی وحی بندشوا اللہ ور تویلیو ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذالک غدا اے حبیب دیو کار بارک دا سے موائی چی سباب کوم مگر انشاءاللہ ور سروایا یعنی دا سباب حالاتو تا سپو ہی گئینا دا صحابی کفن نفی دا غیب کڑیوا چدری سوا او نہ کال پغار کے اللہ دکڑیو او چکلے را پاسول نوی ولبثنا یومن او بعد یوم یو رز متی رکڑی یا مبازی صد رز تی رکڑی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نفی دغیبو کا چگور دا حضرت خضر علیہ السلام علم غیسر نو معلومات نو جدا پکم ذکر عام داغی پا حقیقت نہ پوئی دا ذوالقرنین رحم اللہ نے نفی دا غیبو کا نو پا سورہ کہف کی دا مسئلہ چھ عالم الغیب صرف او صرف یو اللہ دے مخلوقاتو کی لوی طبقہ و انبیاء علیہم السلام پا انبیاء علیہم السلام کی لوی شان والو سید الکائنات اولیاء کرام لیکن دا ٹھول اللہ وی پا غیبو نہ پوئی د سورہ کہف پسی سورہ مریم او پس سورہ مریم کے بیا د انبیاء علیہ السلام عاجزی ذکر کا اللہ و الک سنگ پ غیب نو پویگی نو داس عاجزم دی د زکریا علیہ السلام عاجزی ذکر کا گور د بچی د پار اللہ وئی چاہتے جڑن تو رش پرا پاس دل او ماتے فریاد نہ کول د مریم بی بی عاجزی ذکر کا د عیسی علیہ السلام عاجزی ذکر کا د نور انبیاء علیہ السلام عاجزی ذکر کا پس سورہ طہٰ کی ور پسی ہوئے چہ لک سنگ پ غیب نہ پوئی دل او سرنگ زما پ حضور او دربار کے عاجز نو دنیا کے پہ امتحانات راغلو وګور موسی علیہ السلام بان قدم پ قدم امتحان قدم پ قدم بان ازمائش نو دا سورہ انبیاء دے ما قبل درو سورتن خلاصہ دا پدی کے بمگور دا انبیاء علیہ السلام دا عجزی ذکر کئی پدی کے دباز انبیاء علیہ السلام تفسیری واقعات و ذکر کئی او اجمالاً دا اتلس و پیغمبرانو ذکر دے اجمالاً پدی کس دے دا اتلس و انبیاء علیہ السلام ذکر دے دلائل عقلیہ ذکر کئی دا ملائک و عاجزی و ذکر کئی دا ملائک و عاجزی و دے کی ذکر کئی لکایات نلسم کی ہوئی وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ دیکھے عجز او عاجزی انقیاد او تابداری دے ملائکو ذکر کئی يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ او بیا بدا انبیاء علیہ السلام دیو یو حال ذکر کئی او زیاد تر صورت کی دلائل عقلیہ دی او دا انبیاء علیہ السلام پا واقعاتو کی ابراہیم علیہ السلام حال ذکر کئی داغوی دا امتحاناتو ذکر کئی دلوت علیہ السلام حال با تفصیلا ذکر کئی دنوح علیہ السلام دا جڑاو دا فریاد ذکر کئی ونوحن ازنا دا من قبلو دا حضرت داود و سلیمان علیہ السلام احوال با ذکر کئی دارنگی دا حضرت زکریا علیہ السلام دا ایوب علیہ السلام دیونس علیہ السلام د دای عاجزی د خپل حاجتونو په وخت کې د الله په حضور کې ذکر کوي وا نو دا د مخ کې دریو واړو سوراتونو دا غیر پارس شه دا غیر پار خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم فرمای اقترب للناس رانیز دې شوه دې د پار د خلکو حسابهم حساب د دوی حساب الله و ایران نزدې ده قیامت را نزدې وهم فی غفلت او دوی په غفلت کې دي معرضون او د دین نه مخړون کې دي الله و حساب را نزدې شو مرگ د سر د پاسه ولاړ ده قیامت نزدې ده ځکه دا څومره چې تیر شوی وخت ده نو د قیامت راتلو د پاره د دې بالمقابل باقی لږ وخت پاتې ده یوزن نبی علیہ السلام نور تو قتل نور پټو بيدو مازی غری صحابه کرام ته وی د دنیا نه دمر پاتې لکه د نور د پریوتو وخت سمره پاتې او نبی علیہ السلام فرمای بعثت انا والساعه كهاتين و اذا قیامت الله دا سره لګلی زاو قیامت الله دا سره لګلی نو د حساب نه مراد کس شي قیامت شنو قیامت هم نږدې ذکا الله قیامت ته سبا ویلو دا مسله ده وای کوم شی چې راضی غنځ دی چې تیر شی غلریش یو شی چې تیر شو نو غلری دی او راتلون کې شیدانیز دی یاد حساب نه مراد مرگ دی ذکر دل تعالیمانو لیکلی مفسرینو د چا چې مرگ راغې نو د قیامت قائم شو اقترب للناس حسابهم رانیز دی شوی د خلکو ته حساب د دوی وهم دوی فی غفلت په غفلت کې غفلت څه ده د دنیا لالین ده د دنیا کاروبار د دین د آخرت او د قبر فکر ته اوسګار نه دي معرضون او مخړون کې مخړون کې نو دی آیات مبارکه کې الله رب العزت د قیامت داغی د نزدېوالي ذکر کړي او د ابن کثیر او روح المانی او روایت ذکر کړو روح المانی او ابن کثیر دے دے کی یو روایت ذکر کرو دا عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ ہونا ویدل یو سڑے دا عرب و راغلے و ملمشو ورسر دی صحابی سر ناغورتوی چمات نبی علیہ السلام سے ہی سرا کرو ودا مجاہدین چب کم ملک فتح کو نبیا به یو علاقه به فتح شون واغ جیدادونه به په مجاهدینو تقسیمې تل مال غنیمت کې چې مجاهدین کم شی حاصل کی نو پاغي کې 15 مئیسه د بیت المالوی باقی سلور حصے به برابر په برابر په مجاهدینو تقسیمې میرا راشه چې تعالی مغه نظر کم ناورت ویلا حاجت لی فی قطیعتک نزلت الیوم سوره ازحلتنا عن الدنيا وما لبس پازما کا کبرخ مرا کا صحابی ورته وی ویرا صورت را لګل شو موږ دنیا نه غافل کړیو اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون الله ایران دې شو د خلکو ته حساب دې دوی او دوی په غفلت کې دي مخړون کې علماء لیکلي سمره چې د قبر او د اخرت او د حساب کتاب سوچ او فکر وی او د دې خبرې په زړه کې حضور وي نو د دنیا کارون نه بزړه تور وي دنیا و مختصر احکاری د دې محبت بزړه تور دن کېږي نه رانیږي شوې د خلکو ته حساب د دوی وهم فی غفلت او دوی په غفلت کې دي معرضون مخړون کې نو څومره چې د اخرت او د قبر او د حساب کتاب یعنی سوچ او فکر وي دومره سکیږي دومره د دنیا نه زړه توريږي او سمره چې دا فکر لري کیږي نو بیا دنیا دا پزړه باندې سکي دنیا دا پزړه باندې حمله کوي ما یاتیهم من ذکر ناراضی دوی ته اس نصیحت ذکر نه مراد دی دی کی قران پاک دی او د ذکر معنا دی دی کی مفسرینو په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرم کړي ناراضی دوی ته من ذکر س نصیحت من ربهم ده طرف ده رب ده دوینا محدث نوے نوے تازہ تازہ نوے نوے قرآن پاک چی دا اللہ دا طرف نبرا نازل شو پاغ دور کی پا مشرکانو اللہ استمعوہو مگر دی اور یغی لرا وهم یلعبون او دی لوبی کئی او پاغی پروانا کئی کافرانو با قرآن پاک او ریدو خدا یادو ساتی تاسو لساری درس کی تیر شو کل دا گناہونو اثر داسی وی چی پزر مہر لگی نو او ریدل فائدہ نور کئی بیا د گناہونو یو اثر دام دے چی قرآن و سنت باوری خو بیا فائدہ نور کئی لکه تاسو لساری درس کی تیر شو اللہ پزرونو مہر لگئی نو بیا اوری خوریدل دو قسمه دی یو دی واوری دا و بس بلغوک بانی ووتا یو دی واوری دا و زلکی زیور کو اللہ وی و نتبعو علا قلوبهم فهم لا اسمعون زب پزرونو ورطا مہر لگوم نو دی بیا اوری نا پا اوریدو دو قبلو لسر اللہ استمعوهو مگر دی اوری غیل را قرآن پاک چنوی را نازل شی او نبی علیہ الصلات والسلام ورته بیانای نو دای اور یغا وهم یلعبون او دای لوبی کوي حدیث کې امام قرطبی ذکر کړو لکه تاسو اوریدل وی ومن علم اقتراب الساعه قصر عمله وتوابت نفسه بالتوبه وی څوک چې په دې خبره پوه شي چې قیامت رانږدې ده نو امیدونه رالند شي وګدوګدو امیدونه نه ساتي او په خوشحالی سره دا نفس توبه وباسي او دنیا طرف ته اعلان نکړي وای فک انما کان لم یکن اذا ذهب وكل آت قریب والموت لا محالة آت وموت كل انسان قیام ساعته وای کم شی چې لاړو او تیر شو نو بس اډیر لره دي او هر راتلون کې شی نږدې دي او مرخ خامخا راځي او کم انسان چې مړ شو کم انسان چې مړ شو نو دا قیامت قائم شو فما بقی من الدنیا اقل مما مضوا څومره چې دنیا وخت پاتې دی نو دا ډیر لږ دی دا غي په مقابله کې چې کم تیر شوی دی ځکه وای خلق ته د دې حساب کتاب نږدې شو دی په غفلت کې دی مخړې او ناراضی دوی ته اس یو نصیحت د طرف د رب د دوی نه محدث تازه تازه الا استمعوه مگر دای اور یغا وهم یلعبون او دای لوبی کوي لاهیتا قلوبهم پداسه حال کی چې غافل دي زرونه د دوی دا وهم یلعبون په موضع الحال کې دی دای اور یغیلر پداسه حال کی چلو بی کوي او دای اور یغیلر پداسه حال کی لاهیتا قلوبهم نو دیتا احوال مترادف ہوئی یا وهم یلعبون دی لوبی کئی نو دی یلعبون نلاہیتن حال لے نو دیتا حال متداخل ہوئی دنو ہاتو پہ اصطلاح کی قرق دی اللہ استمعوہون وهم یلعبون حال شی او لاہیتنم منصوب شی بنابر حال داغینا نو دیتا وی احوال مترادفا او کنہم یلعبون دی اللہ استمعوہون حال شی او لاہیتن دہم یلعبون نحال شنو دیتا وی احوال متداخلہ لاہیتن قلوبهم پدا سے حال کی چی ددی زرون غافل دی دا قبر دا خیرتنا لاہیتن قلوبهم غافل دی زرون ددوی نا چی زرک لغافل لی نو کدا سی وقت کی سڑے بیان واوری قرآن واوری نو دل بسفہ دور کی اللہ ویلی ان فی ذالک لذکرہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید قرآن لچی دی غوگمی خی ازر دی متوجی دی نو بیا فائدہ ور کی او کتش دی غوگوری دلی لیکن زر متوجی نی ندلتا وی لاہیتا قلوبهم غافل دی زرون ددوی و اثر النجوا او پتا کڑی و جرگا الذین ظلمو یعنی حاغ کسانو چی غی ظالمانو و اثر النجوا الذین ظلمو او پتا کڑی و جرگا آغا کسانو چی غی ظالمانو گورا نجوا مانا روح المانی وی دا نجوا مانا خپل پتوالی دی نو بیا سنگا وی و اثر النجوا وی نجوا اسم من التناجی ولا تكونوا الا سرا نجوا اسم دے د تناجینا او تناجی نوی مگر پپٹائی نو بیا څنګه وای پټایې وای فمانا اسرارها المبالغه فی اخفائها نجوا خو خپلم پټیل وای کو اسر النجوا بیا وای پټایې نو پټ شه پټول یعنی په پټولو کې سخت مبالغه او کوشش کړي وا اسر النجوا او پټ کړي و جرګا الذین ظلموا دا الذین ظلموا د نحو په اعتبار باندې بدل د ضمیر د اثر رونا دا الذین ظلموا دا بدل د اثر رو دا غ ضمیر نا دا غ نه دا بدل لے. او باز دام ویلی چې دا الذین ظلموا دا مبتدا دا او دا ما قبل جمله دا ته خبر ده یعنی الذين ظلموا اسر النجوى او دا یعنی تقدیم د خبر د اهتمام نه پاره شو یعنی دا جرګه ډېر خاص طریقې سره پټکړې و نو یا الذين ظلموا کې دوی مقول دا چې دا مبتدا او دا ما قبل جمله خبر ده نو معنا دا وهم اسر النجوى یعنی الذين ظلموا یعنی هم اسر النجوى دای جرګه پټک پټه جرګیو کا او چا دا ویلو چې دا خبر دی او مبتدا محذوفه ده واسر النجوا پټه کړي و جرګا هم الذين ظلموا ادا کسانو چې ظالمانو او بعد ویل چې دا فاعل دی فعل محذوفه ده پاره واسر النجوا پټه کړي و جرګا او یقول الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم نو دا الذين ظلموا فاعل دے دے یقولو فعل محذوف دا پارا دا سمر اقوال چی مواو ری دل نو پا دے اعتبار الذين ظلموا پا موضع الرفع کنے پا محل دا رفع کنے ذکر کدا سر رو دا ضمیر نبدل شنوم پا موضع الرفع کنے او کدا مبتدا شی یا خبر شی یا فاعل شی نو دا پا موضع الحال کنے او دا وجه امره المانی وی کی دیشی چه دا پا محل دا نصب کیشی لکه امام زجاج وی چه الذین ظلمو پا موضع النصب نصب کرے او نصب بنابر زم دے واسر النجوا پٹکڑی و جرگا یعنی الذین ظلمو یعنی اظم الذین ظلمو زم زمت کم دا کسانو چه ظالمان یا اعنی فیل ور تپٹ رو باسا او دریم قول دام دے چی دا پا محل دا جرکم کی دے شی دلی ناس نبس شی داغی دا پارا با نعت شی یا با داغی نبدل شی اقترب للناس دا للناس سوگ دی اللذین ظلمو نو دا داغی ناس شی دے داغی دا پارا نعت تے یا داغی نبدلو و اثر النجو اللذین او پتکڑی و جرگاغ کسانو ظلمو چی ظالمانو او دا اصرار لفظ دا ازدادو نده دا پا مانا دا پتوالی و سرگندوالی دوالو رازی خودی دیکی دا یو نقطه یاد لرائی و اصر رو اصرار دا ازدادو نده خو روح المانی وی وانتا تعلمو ان الشائع فی الاستعمال مان الاخفا وی تپوه اگر چی دا دا ازدادو نده مانے دا پتوالی سرگندوالی دوالو رازی خو عام مشهور استعمال دا دے مانا دا پتوالی دا مانے صدا دے دا پتوالی دا و اثر النجوا پټکړي و جرګه دا پټه جرګه چا کړي و الذين ظلموا کسان چې ظالمانو پټ جرګه کې ناستل وی وی هل هاذا الا بشر مثلكم خپل منس کې مشرکان او د مکی مکرمه وی وی نه دا نبی عليه السلام مگر دا خو بشر دې مثلكم ستاسو غوندي نو تاسو د ځان غوندي د بشر خبره منئ دا ګوره یاد لرئ همیشه د هر کافر دا نظریه وا چې د نبوت او د بشریت په منځ کې منافات ګڼل چې نبی بشر څنګه کیدی شي لکه دا اوس ناپوه وي خبره بدل کړي خو د بشریت نه انکار کوي دا ګستاخی ده ودا خو بشر دی او دې دی کې امام قرطبی دا خبره ذکر کړي او دا یاد ساتل پکار دی او دا مسله در لمخکم تیر وا امام قرطبی دې دی کې وای دایات مبارکه په تفسیر کې دایات مبارکه په تفسیر کې وای چې هل هاذا الا بشر مثلكم دا خبره دیو کا چې دا هنده مگر بشر دستا سغنتی گورا دا دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام بشریت دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام بشریت سدے دا تواتر سارا ثابت خبر دا دا تواتر سارا سدے ثابت خبر دا حل هذا الا بشر مثلکم ویدا خوندے مگر بشر او بنی آدم دے ستاسو غنتے دا خستاسو غنتے بشر دے او ستاسو غنتے بنی آدم دے دی دے کی رسط آیات کی وی فصلو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون پہ تفسیر کی وی وقد ثبت بالتواتر ان الرسول کانو من البشر دا خبر تواتر سر ثابت رج انبیاء علیہ السلام طول دا بشر انو متواتر سر خبر تواتر آغیل وی چی دا آغین انکار کولو وانی سر مسلمان نشی ثابت پاتی کی حل حاغا وی ندے دا الا بشر مثلکم مگر بنی آدم دے ستاسو غنتی دا خبر دی آیات دلان دی ذکر کری وما ارسلنا من قبلک الا رجالا افتأتون السحر آیاتا سرات للکوی جادوتا وانتم تبصرون وحال دادے چتا سکتن کیے دا پٹی جرگی کی خبری کولی اللہ دا جرگی خبردارے مومنان و نبی علیہ السلام طور کو یو جرگا کی دا خبر ہوئی او کچی دا بشر دے دا زان غنتی دا بشر خبر منائی بیاوے لشل داسی چی روڑی نولا عیاذ باللہ دا جادو دے ویتا سو جادو طرف تزی قرآن پاک تے جادو وے او گو رئی قال ویلیو نبی علیہ السلام چکل دا دی دا جرگی واوری دی ربی رب زما یعلم القول پوہیگی پوینا بانے فی السماء والارض پا آسمانو پزمککی آسمانو نوزمکو کی کپٹی خبری دی او کسرگن دی خبری دی زما رب پا غٹول پوئی وہو السمیع او دا اللہ ری دن کے دے دا ٹول مسموعات دا پارا سمر خبری چی دیا ٹولی اوری العلیم او پوہ دے پا تمام خبر ٹول دا ہر چا خبری اوری او دا ہر چا دا خبرو نخبردار دے وہو السمیع العلیم او دا اللہ اوری دن کے دے او پوہ دے بل قالو بلکہ ویلو دی کافرو پخپل جرگا کی ادغاف احلام ویدا قرآن پاک گڑ وڈ خوب نلی گڑ وڈ خوب اگل ویج داغی سے تعبیر نی داغی سے حقیقت نی لکہ سورہ یوسف کی تاثل تیرو چی بادشاہ خوب لی دلے او داغ دور دا پو اخل کنے تا پوسو کو چی اے زما دا مشورے کسانو ما تدری خوب بارک تعبیر خیوی اضغاث احلام وما نحن بتعویل الاحلام بعالمی وی دا خو گڑ وڈ خوب دے گڑ وڈ خوب اگل ویچی حقیقت نہیں لری او دا غیر سے تعبیر نہیں نو مشرکانو دا مکی دا قرآن پاک بارک ویلیو اضغاث احلام وی دا قرآن پاک گڑ وڈ خوب ندی بازی وی بل افتراہو بلکہ دے العیاذ باللہ دا زانہ جوڑ کرے بل ہوا شاعر وی ندا شاعر دے فلیأتنا بآیت رو دیڑی منگتدا پیغمبر یو معجزہ کما ارسل الاولون لک سرنگ چرالی گلی شیو مخکنی پیغمبران موسیٰ علیہ السلام دامسا او دید بیدوا معجزی پیش کری وی عیسیٰ علیہ السلام مڑی بجون دی کل دا معجزی دی منگتے پیش کی نگر داد آغای دا جرگی او مشوری خبری ہوکی چاوی چی دا بشر دے بیوی چی دا ساہر دے بیوی گڑ وڈ خوب نوینی چاپ کیوی چی دا شاعر دے دا قرآن پاک دا بیان دا وجنا دشمنانو دا دین دا مختلف فتوی دا قرآن پاک بارکی او دا سید الکائنات بارکی لگولے فلیأتنا بآیتن کما ارسل الاولون زرادی ولی دے منگتا رو دیڑی منگتا سا معجزا کما ارسل الاولون لکسرنگ چرالی گلی شویو ڈنبنی پیغمبران بیا سر نگورے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم رانیز دیشوی دے خلقو تا حساب ددوی وهم اودوی فی غفلت پا غفلت کی دی معردون مخگرزون کی دی دی نو دا قرآن نام ما یاتیهم من ذکر نرازی دوی تا حس نصیحت مر ربهم د طرف درب دوینا محدثن تازه تازه نوے نوے الا استمعوه مگر دی اوری اغا وهم یلعبون او دی لوبی کون کی دی لاهیتن قلوبهم غافل دی زوند دوی و اسر النجوا او پټکړی و جرګا الذین اکسانو ظلمو چ ظالمانو او پخپلی جرګیو مشورې کې ویلو هل هاذا ویدن دې دا نبی علیہ السلام الا بشر مثلکم مگر دا خو بشر او بنی آدم نه استاسو غنتی افتاتون السحر آیاتا سرات للکوی سحر و جادو تا وانتم تبصرون او تاسو وینئ او گورئ قال ویلو نبی علیہ السلام ربی رب زما یعلم القولا پوہیگی پوینا او پا خبرو فی السماع پاسمان کی والارد او پزمک کی وهو السمیع العلیم او دغا اللہ اریدن کے او پوہ دے بل قالو بلکی ویلو دوی ادغاث احلام چدا قرآن پاک گڑ وڑ خوبو ندی بل افتراہو بلکی دے دزان نجڑ کڑے دے بل ہوا شاعر بلکی ویدا نبی علیہ السلام العیاذ باللہ شاعر دے فلیاتنا نرو دیڑی منتب آیتن سموجزا کما ارسل الاولون لکچرا لیگلی شوی اوڑن بنی پیغمبران وصلنا دیمخ کی آیات مبارکہ کی اللہ دے ذکر کو چکل نبی علیہ السلام دے قرآن پاک و دے ایمان دعوت پیش کو نو قسمہ قسم تکالیف دے مشرکان دے طرف نا نبی علیہ السلام ترسیدن او غیب جرگی جرگی کولے دے قرآن او دے نبی علیہ السلام دے مقابلے دے پارے مشورے کولے نگور جرگے او کپیو جرگے کی بازی ہوئے چی دا قرآن پاک سحر رے او العیاذ باللہ دا نبی علیہ السلام ساحر رے دویم خبر پا دا جرگے کی پینزم آیات کی ویداو شو چی چاوی دا گڑ وٹ خوبو نوی نی او بیا دا رضی غبس بیانوی دویم خبر درم داو شو چی بلف تراہو نا دا دزان نجوڑ کرے نو سلورم پکی دعوی چنا العیاذ باللہ دا شاعر دے حالان کی دے ناپوہانو تدا پتوا نبی علیہ السلام سلویخ کال جوندن دا مشرکانو پا مز کی تیر کڑے و پا دے سلویخ کال کی دائی دا خلی مبارکنا شیر و شاعری چانو آوری دے اللہ عزق سور یاسین کی وی وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ما خپل حبیب ته د شعر شاعری تعلیم نه دی ورکړی او نه شعر او شاعری زما د حبیب شایانې شان داغه د شان سره مناسب نه ده. دی آیات مبارکه کې اوس الله تسلی ورکړي ما آمنت قبلهم ایمان نور اوړه مخکې د دوی نه من قریه یو کلی والو اهلکناها چی مونگا حلاک کری دی یعنی پازل و تقدیر کی مونگ دائی دا حلاکت فیصلہ کری وا افہم یؤمنون نایا دائی بگن ایمان راڑی یعنی اللہ وی حبیب پریشانہ کی گا ما چی پخپل علم و تقدیر کی دا چا دا حلاکت فیصلہ کری ناغ خلق لکلویل وی اشخاص انبیاء علیہم السلام دے اخلاص نڈک دعوتو نا پیش کئی خوغ ایمان نراڑی ما آمنت قبلہم ایمان نور اوڑے مخکی د دوینا من قریت یوکلی والو اهلکناها چې مونږ هغه هلاک کړو یعنی داغه د هلاکت اراده مو پازل کې لرلو افهم یؤمنون نو آیا دوی بغنی ایمان راړي وما ارسلنا او نور علی گلی مونگا ورا غیوی تراز دا کڑو چی حل حاضا الا بشر مثلکم درے میاد کی مشرکانو جرگا کیوی دا خستاز غنتی بشر دے او دزان غنتی دی او بشر خبر منئی نو اللہ وی حبیب دا اعتراض دی بیزای دے دا آدم علیہ السلام نراوالی اے حبیب ترتاسو پوری طول انبیاء پر جالو او پا بشرو کی وما ارسلنا نور علی گلی مونگا نور علی گلی مونگا قبل کتا نمخ کے حبیب الا رجالا مگر سڑی نارینا تمام انبیاء علیہم السلام اللہ پا ناری نو کی را لی گلی او پا دید امت اجماع دا چھ ناری نو کی نبوت چاہتا نرے ملا زکر نبوت ہی علوی زمواری دا او دا زمواری زرار نشی ادا کولے نوحی وحی با مکول الیہم دغی انبیاء علیہم السلام تا فسألو نتپوسو کئی اہل الذکر دا عالمانونا د قران او سنت د عالمانو نه ان کنتم لا تعلمون کتا سو پوهی گئینا دی آیات دلاندې پرون درته تی روشه امام قرطبی ویلی چې دا خبره تواتر سره ثابت ده چې انبیاء علیهم السلام د بشرونو وی وقد ثبت بالتواتر ان الرسل كانوا من البشر وی دا خبره تواتر سره ثابت ده چی انبیاء علیہم السلام د بشر نو او دی ویلی والملک لا یسمى رجلا فرشتي ته رجل نو رجال او رجل دا بشر ته ویلی کی لئن الرجل یقع علی ما له زد من لفظه رجل وی واقعی پاغه چا چغل د دی خپل لفظ نزيد وی لک رجل و امرات رجل و صبی ندع الا رجالا من بني ادم او اهل ذكر نسوك مراد دي اتو دي انجيل غالمان چې په نبي عليه السلام ایمان وروړ مکی والو ته وي د دي اهل کتاب او د مؤمنان او عالمانو نه تاسو کوي چ انبیاء علیہم السلام ټول په بشرو کې الله را لېږلی او تاسو وايي هل هاذا الا بشر مثلکم تاسو وايي چې نه دا نبی علیہ السلام مگر تاسو غونته بشر دی نو یو قول اهل الذکر کې دا دی چې اهل ذکر نه مراد د تورات او د شریف د تورات او د انجیل شریف هغه مؤمنان عالمان دی او دویم قول دا دی چې د ذکر نه مراد دی کې قران پاک دی نو اهل الذکر